हमने ऐसे सुना है कि परमात्मा को मान लेता है तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा है, इस बात को स्वीकार कर ली परमात्मा है। दूसरी बात कि वो सब जगह सब में परिपूर्ण है। पहला तो परमात्मा है, दूसरी बात यह है कि परमात्मा सब में अपने बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। तीसरी बात परमात्मा मिलते हैं, मिलते हैं तो मनुष्य को मिलते हैं तो हमारे भी मिल सकते हैं। परमात्मा है, परमात्मा सब जगह मौजूद है और परमात्मा को मिलते भी हैं और मेरे को भी मिल सकते हैं। परमात्मा के खुद के मिलने की कमी नहीं है, उसको चाहने की कमी है। परमात्मा को चाहना है ना उसको कि मेरे दर्शन हो जाए, मेरे को भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसी चाहना की कमी है और कमी नहीं है। अपने विश्वास है, चाहना पर उसमें कमी है। वो सुंदर होने से परमात्मा होते हुए भी नहीं की तरह है, क्योंकि ये विश्वास नहीं होता कि मेरे को मिलेंगे। परमात्मा सबके लिए है, जो सबके लिए है वही हमारे लिए है, सबके लिए है वही हमारे लिए है। जो सबके लिए नहीं होगा हमारे लिए नहीं होगा। सबको मिलते हैं तो हमारे में मिलेंगे, तो ऐसा विश्वास हो जाए कि भगवान मेरे को मिलेंगे तो जरूर मिलेंगे, जरूर सबको मिलते हैं हमारे मिलेंगे। परमात्मा सबकी चीज हो, ऐसा नहीं भक्तों का तो है, भगवान भक्त नहीं, भक्त है उसका नहीं है। भगवान सबके लिए है, भगवान को याद करते हैं इस वास्ते भक्तों में विशेषता आई है। परमात्मा है सबके लिए, मात्र प्राणी के लिए परमात्मा है, क्योंकि प्राणी मात्र सब भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव है अविनाशी, ये परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुग्रासी, विनाश नहीं होता इसका। 84 लाख जोड़ी में जाओ तो विनाश नहीं होता, कभी किसी जोड़ी में कभी किसी जोड़ी में, और शरीर के साथ ये रहता नहीं है। शरीर इनसे हरदम अलग होता रहता है, शरीर अलग होता है, शरीर हरदम अलग होता है। देखो ध्यान दो, आप जब जन्मे तब आपकी जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, कल जितनी उम्र थी उतनी भी याद नहीं है, 8 वर्ष कम ही हो गया। तो जितनी अवस्था आई है उतने अवस्था हमारी कम हो गई, इतने हमारे जीने में कम हो गए, उतनी उम्र कम हो गई। वो उम्र कम हो रही है प्रतिक्षण, तो हरदम शरीर परेशान हो रहा है, पूरी उम्र आने पर चटल हो जाता, कभी आज मर गए आज नहीं, जन्म से ही मरना शुरू हुआ था, आज मरना हो गया, आज आज मरने का काम आज हो गया। तो वो कम हो रहा है। सब भाइयों को तो जानना चाहिए जितनी जो उम्र आई है उतने उम्र परमात्मा से अलग है और परमात्मा के नजदीक पहुंचते हैं। ये उम्र है, ये है परमात्मा के हमारे बीच में व्यवधान, और यो व्यवधान हरदम कट रहा है। ये जो बातें हम जी रहे हैं ये झूठी है, असत्य नहीं है, जी नहीं रहे, मर रहे हैं, मर रहे हैं। जितनी उम्र आ गई उतने तो हम नहीं है, उतनी उम्र तो हमारी चली गई, जितने बस आ गए इतनी तो उम्र चली गई। तो जिए नहीं है, मर गए, मर रहे हैं। कल जितनी उम्र थी कल, उतनी आज उम्र नहीं है, क्योंकि इन्हें कम हो गया। तो ये प्रत्येक क्षण कम हो रहा है, प्रत्येक क्षण एक एक श्वास में उम्र हमारी कम हो रही है, एक एक श्वास में। एक श्वास आया तो देखे, एक श्वास आया, दो श्वास आया, तीन श्वास आए, प्रति श्वास में उम्र कम रही है। मरना धीरे हो रहा है, और ये हरदम है, हरदम जिस शरीर में जाओ उसी शरीर में हरदम नहीं रहता, उम्र है उतरता है। 20 है, 25 है, 30 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, इतने वर्ष आ गए, उतने तो आ गए, खत्म हो गया। अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, बाकी कितना है इसका तो पता नहीं है, परंतु जितने वर्ष आ गए उतने तो हम कम हो ही गए। जीने में उतनी देरी हो गई, उतनी उम्र हमारी कम हो गई, और उम्र कम हो रही है। तो उम्र तो कम हो रही है, भगवान को याद करना छोड़ दिया है। ऐसे ही भगवान को याद करो तो जो जो उम्र बीती है त्यों त्यों परमात्मा ही नजीक नहीं हो जाएगी। जैसे जीना दूर हो रहा है, मरना नजीक आ रहा है, मरना नजीक आ रहा है, नजीक हरदम मरते जा रहा तुम। कल था उससे आज नजीक है, आज से आगे कल कल नजीक होगा, ऐसे कल नजीक हो जा रहा, मरना नजीक आ रहा है, और पूरा हो जाएगा समय, कुछ क्षण चल पड़ेगा। तो यहाँ रहना ज्यादा नहीं है, ये मृत्यु रोग है, आप सुना है नहीं, मृत्यु रोग है, इनमें मरने वाले ही मरने वाले रहते हैं, इस लोक में मरने ही मरने वाले रहते हैं, सब मरने वाले, वृक्ष भी, मनुष्य भी, पशु भी, पक्षी भी, जीव जंतु सब, पौधा छोटा छोटा पौधा, ये सभी वो खत्म होने के लिए बड़ा होता है। यहाँ मृत्यु लोग है, ये मरने वालों का लोग है, मरने वाले इकट्ठे हुए यहाँ, सब मरने वाले, ये जितने सब मरने वाले इकट्ठे हुए, हरदम मर रहे, हरदम मर रहे, मर रहे हैं। मौत नजीक आ रही, मौत नजीक आ रही है। जीना तो दूर हो रहा है, जीना तो दूर हो रहा है, फिर मौत नजीक आ रही है, मरना नजीक आ रहा है। अब किसी महीना है, दो महीना है, कहीं वर्ष है, दो वर्ष है, तीन वर्ष है, पांच वर्ष है, सात वर्ष है, दस वर्ष है, इतना बाकी है, अपने कितना है पता नहीं है, परंतु बहुत समय चला गया, वो तो मर गए। इसी तरह से भगवान का भजन हरदम करें तो भगवान हमारा भजन बढ़ेगा। जो जो भगवान को याद करते हैं त्यों ही त्यों भजन रूपी पूंजी बढ़ती है। कभी आज सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जगे राम नाम धन हो, राम नाम धन लिया है वो पूंजी आए, उसे इतना पूंजी इकट्ठी हो गई, अरे पाप किया है वो निर्गम तैयारी है, जितना झूठ कपार जात सारी बेईमानी की है वो नरकों में तय करी है, अभी नहीं दिख रहा है, परंतु आ जाए नजीक, नरकों में जाना पड़ना जाना पड़ेगा, ये पाप की भोगना पड़ेगा, जितना पुण्य है उतना सुख भोगना पड़ेगा, पुण्य पाप सुख दो देना पड़ता है, पुण्य जितना है वो सुख देगा और जितना पाप है वो दुख देगा, और बाकी रहा पाप दुख देगा नरकों में, ज्यादा पाप किया है वो एक दिन में दे भोगा नहीं सकता, वो रहा हुआ वो देगा भोगा जाए नरकों में, तो जितना पाप किया है वो नरकों की तैयारी करिए, जितना पुण्य किया है स्वर्ग की तैयारी है। इस वास्ते भजन हरदम बढ़े तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, ये भगवान का नाम ले रहे हरदम नाम ले, भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जैसे आदमी कहीं जाता है तो एक एक कदम वो नजीक हो रहा है, जहां जा रहा है उसे नजीक हो रहा है, जहां है वहां से अलग हो रहा है, जहां जा रहा है नजीक हो रहा है। एक एक कदम, एक कदम ऐसे एक एक श्वास मौत के नहीं जा रहे। मौत के हमारे बीच में जो उम्र है वो एक एक श्वास में खत्म हो रही है, प्रत्येक श्वास में कम होती, कम होते होते होते सब समाप्त हो जाएगी। उसी दम दर्द उसी दम दर्द बनेगा। घड़ी होती नहीं, घड़ी कट कट कट कट कट, वो खास कर एक खटखट में चाबी उधर रही है, खटखट में चाबी उधर रही है, और तो सारे साफ खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। उसे तो चाबी दूसरी भी लगा देते हैं आप, यह चाबी लेने आती है, हमारे आती नहीं है, फिर और जी अगले दिन और चाबी हो तो जे जाएंगे, ये चाबी लगानी आती बोले तो एक ही है उपाय, मरे मरे मरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो। धनवंता सोई जानिए जगे राम नाम धन हो, साथ में चलने का धन है भाई वही धन है। यहाँ पढ़ा क्या कमाया, जोर जोर धन कपड़ धन मान रहे मनमोद, राजी हो रहे हम धन नहीं घटाएगा। चलो कोड़ी घटी, एक कोड़ी भी साथ चलेगी नहीं, साब का सब यहाँ ही रह जाएगा। और धन के लिए जो पाप की है वो साथ रहेंगे, वो यहाँ नहीं रहेंगे, वो नरकों में दुख जाएंगे, दुख उसका फल दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इस वास्ते भाई पाप नहीं करो, जहां तक बने शुद्ध बनाओ अपना जीवन, शुद्ध निर्मल जीवन, पाप नहीं बने। जैसे अगर दुख बनाएगा ऐसा नहीं बना, पवित्र बनाओ, पवित्र जीवन हो गया यार वो ठीक हो गया, मस्त रहेगी, पवित्र जीवन मस्त आनंद रहेगा, जहां रहे वही मौज में रहेगी, आनंद में रहेगी। पुण्य किया हुआ है, शुभ काम किया हुआ है, इस वास आनंद में रहेंगे। और ये मौत मौत आती है, मौत मौत चली आती है, कभी आज सब निर्धना निर्धनता नहीं हुए। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, भगवान का धन है। सज्जनो ये बड़ी शुद्ध बड़ी बड़ी अव्याद है, जितना नाम ले लिया उतना धन अपने पार्टी इकट्ठा हो गया। अरे मुफ्त में, मुफ्त में राम राम राम राम राम राम राम राम राम दड़ी सोड़े पड़ी, राम दड़ी सोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए दावा नहीं संता जीते सो जाए, तो राम राम करता है मतलब राम नाम दौड़ी दम दड़ी सोड़े पड़ी सबके लिए खुल गई, जितना चाहे ले लो रात दिन जितना ले लो, जिन राम नाम किया ले जाए वो तो धनी बन गया, दूसरी को लग जाएगी। और ये सोड़े पड़ा हुआ धन सबके सामने खुला धन, सब ले लो सबके लिए खुली बात, भगवान का नाम ये धन है असली, राम धन मेरे पायो मेरे प्यारे, नाम रूपी धन है असली, असली धन है। जितना धन कर दिया, जितना उपकार कर दिया, दो बात है, नाम का जप करना और दूसरों की सेवा करना। जितनी सेवा कर दी उतनी पूंजी अपने पास हो गई, जितना नाम ले लिया उतनी पूंजी अपने हो गई, उतना अपने पास मिल गया, तो वो धन अपने पास रहेगा, सब अपने पास रहेगा, दूसरा कोई ले नहीं सकता। ये नाम रूपी धन ऐसा है इसको चोर नहीं ले जाते, राज इस पर टैक्स नहीं मिलता, भाई भाई अलग हो तो मैं पाती नहीं होती, साथ में चलता है यार, भार हो जाए नहीं, साथ में चलना तो भार होता है ना, नोटों का भी भार है, रामनों का भार नहीं। और करता जीव लेता है तुम्हें बता है, मुफ्त में मुफ्त में मुफ्त में मुफ्त में साफ साफ साफ मुफ्त में, हिसाब और सबका हमारा है, हमारा खुद का हमारा है, जिसने नाम लिया उसका खुद का है। यहाँ के धनराय में पांती होगी, ये धन में पांती नहीं होगी, दूसरे भी नहीं होगी। जितना आपने ले लिया उतना धन आपका खुद का हो गया। राम धन पायो मेरे प्यारे, जन्म जन का मेरे बिकारा जीवन मिट जाए, दुख मिट जाएगा, दंग मिट जाएगा, आफत मिट जाएगी, सुख हो जाएगा, मोल हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, एकदम सब दूर हो जाएगा। इस वास्ते सज्जनों, असली धन है ये, इस धन को ले असली निहाल जाओगे, निहाल जाओगे। सबके लिए बड़ी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। तुलसी सोई धर चतुर है, जो राम भजन लो लीन। जो चतुर आदमी है वे, चतुर मतलब धन इकट्ठा करने में होशियार है। अपनी उम्र में धन इकट्ठा किया खूब, और चले साथ बड़ा माल। जिस देश में जावे उस देश के लोग आदर करेंगे, आदर कि भाई ये नाम लेने वाला है, भजन करने वाला है, भजन करने वाले का नाम होता है। सज्जनों, ऐसी बात है बढ़िया, ये बात बगैरा कोई नहीं है। आप ध्यान दो, नाम हरदम ले, वो हरदम हरदम मुफ्त में, मुफ्त में, मुफ्त में, मुफ्त में ध्यान। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये नाम धन है सबके लिए। खुल चाट भजो, गुजर भजो, भाई भजो, अही तुलसी रघुवर नाम में सब गाऊ असी। अरे ब्राह्मण भजे, साधु भजे, यही भजे नाम। जाट भजो, गुजर भजो, भाव भजो, अही तुलसी रघुवर नाम में सब गाऊ असी। सबका अपना करता है, जितना कमा ले, जितना ले ले, अरे मुफ्त में, मुफ्त में, कोई दल नहीं। और आनंद महान धन साथ में, जिस संत ने जितना कमाया उतना उसने धन ले लिया, उतना धन इकट्ठा कर लिया। बड़े संत महात्मा हुए, कोई धर्म माला माल हो गई, माला माल धन का समय कर धनी धनी हो गई। और उनके दर्शनों से लाभ, भजन स्मरण करने वाले पुरुषों के दर्शन से लाभ होता है। तो हमारे को लाभ होगा या दूसरों को लाभ होगा, सबके लाभ होगा। गीता पढ़ना सीखता है तो वो सीखता है क्यों को, या चंदन पीना सीखा कोई शायद, कोई शायद क्यों। इस वास्ते भजन करने वालों का संघ है, बड़े भैया संघ से ही फायदा है, उनके दर्शन से फायदा है। तो ऐसा हरदम करो, हरदम करो, देरी मत करो, समय मत लगाओ। सज्जनों, समय जितना खाली चला गया बड़ी भारी हानि हो गई, वो उतनी हानि हो गई है। इस वास्ते हर समय सावधान, सावधान हरदम सावधान। राम नाम के मोर्चे सावधान न होए, चला जाए बैकुंठ में पलर मकड़े कोए। राम नाम के मोर्चे सावधान न हुए, चला जाए बैकुंठ में पलर मकड़े कोए। कोई ना कर नहीं सकता, ऐसा धन अपने पास में है। ये सच्चा धन है, सच्चा ये धन संपत्ति, ये खर्चा खर्चा खर्चा। और राम राम करने भगवान का नाम है, ये सच्चा धन है। भाइयों, विश्वास और मत हो, आप मानो न मानो, स्वीकार करो न करो, आपके जचे न करते, बात सच्ची है। जिस भाई ने जितना नाम लिया है उतना पूंजी उसने संग्रह कर ही ली, उतना धन उसे सुख का सपना है, किसी पाप का नहीं, खराब का है। तो ऐसा चौड़े धन है, राम धनी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतोष, जीते सो ले जाए, जो ले जाए, जितने लिया है कोई ले गया, सबके लिए खुली। कोई वो कैसा ही वो नीचे नीचे मत रहे, मगर एक बार है कुछ है, वो भगवान का धन एहसास हो रहा है जो सब ले सबके लिए खुली ब्राह्मण साधु ले लो दृष्टिया ले लो पुरुष ले लो ब्राह्मण ले लो खत्री ले लो वैश्य ले लो मेघवाल ले लो माता ले लो सब ऐसा धन है इस और बड़ा हुआ है यार बिल्कुल खुला है खुला भी धन लेने में तिजोरी खुलती है तब आता है और ये खुला है सब दे सबके लिए खुली ऐसा सौदा मिलेगा नहीं बढ़िया बढ़िया मौका है बढ़िया हरदम हरदम खुला हरदम रात दिन कमी लो दिन में रात में सुबह शाम में उठो तो ही बैठ गए जागत ही गए सोए उठो तो ही बैठ गए जागत ही गए सोए जन हरिया जन घट घट जन घट राम जी कबू प्रगट होए उठो तो ही बैठ गए जागत ही गए सोए हरिया जन घट राम जी कबू प्रगट होए ये धन पास में हो गया तो राम जी प्रगट आ जाएगी परमात्मा खरीदे जाते हैं धन कैसे बड़े धन कैसे बड़े मौका है सजनो सुन बढ़िया मौका है बड़ा मौका बढ़िया नाम लेने का ऐसे इसमें कर्जू में आज नाम खरीदा एक कम है देखो जिस वस्तु के ग्राहक कम होते हैं वो सस्ती मिलती है ज्यादा ग्राहक होते हैं कम मिलती है आज कर्जू में भगवान का नाम सस्ता है बहुत कम आदमी जाते हैं तो इसमें मौका है अच्छा अपने कमा लो अपने कर लो मतलब माल हो जाओ मौज हो जाएगी भगवान के नाम में कभी आज शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानी है जाके राम नाम धन हो वो धनी आदमी है साथ में चलने की पूंजी है सजनो सदा साथ रहने वाली महान आनंद देने वाली घाटा कभी होता ही नहीं राम नाम में घाटा नहीं हो रहा भगवान के भजन में फायदा ही फायदा कोरा फायदा केवल फायदा ही फायदा उसे व्यापार करो नुकसान भी होता है फायदा भी हो जाए घाटा भी लग जाए इसमें घट लेते ही नफा ही नफा है नफा ही नफा कोरा सबके लिए सबके लिए छोटा हो बड़ा हो बार हो जवान हो बूढ़ा हो कोई हो नाम नाम दे या निहाल हो गया इस वास्ते नाम लेना में तत्परता रखो होशियारी रखो सावधान रहो समय खाली नहीं जाए इसमें बिना बकवास मत करो हरेक से बात करो समय बर्बाद मत करो हरदम नाम लो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जो नाम लिया जाए तो नजीक भगवान नजीक राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम हर समय तुलसी सोई न चतुर है जो राम भजन लो लीन पर धन पर मन हर को बेचा भी पर वीर दूसरे को धन को दूसरे मन को खेलने वाली वैसे ही हो जाए तुलसी सोई नर चतुर है जो राम धन लग राम भजन लो दीन इधर रात बैठा है वो असली धन है इस वास्ते सजनो ये धन कमाओ पता नहीं रहता है पता नहीं रहता है समय चला जा रहा है उम्र चली जाएगी उन समय ऐसे ही चला जाएगा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम असली धन है ये राम राम राम खूब आदर से प्रेम से स्नेह से ये धन इकट्ठा करो नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 13 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ आराम।